Sali Ada hormat Tuhan. εσύ του βόητο. Να σωρώ πτυρώ ακής αλέλεγω. Αλλά εντάρω το κουδό να σαϊ μαγκοράρια του ματούσι μάτζο να δειρώ ακό. Oh, pag-ibig.